जगाए मुझको सारी सारी रात, अब तो जगाए मुझको सारी सारी रात, खुशबू से भींगे तेरे मैं दीवाने हाथ। सारी रात खुशबू से भीगे तेरे में।